สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับท่านผู้ชมก็คงจะชมกันทางธรรมวิดีโอเพียวธรรมวิดีโอของทางวัดป่าดอนไฮโซกเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนปีพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้ก็เป็นวันขึ้น7ค่ำเดือน7แล้วก็ปีกุลเป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนนะคะก็เป็นช่วงของการตามใจท่านคือจะมีการพูดคุยตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามมาในรายการเรียนขออนุญาตนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้า พรสาธุเจ้าค่ะมาเจอกันวันอาทิตย์อีกแล้ว ใช่เป็นช่วงที ่จะเป็นการตอบปัญหา เราจะนำคำถามหรือว่าข้อข้องใจหรือสิ่งใดที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยส่งมาเนี่ยมาพูดคุยกันเพราะว่าในช่วงรอบสัปดาห์แต่ละสัปดาห์เนี่ยอยากจะให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งด้วยว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงรายการของเราเป็นลักษณะไหนเนี่ยนะก็คืออย่างในวันนี้เราก็จะนำคำถามมาตอบเราก็จะเรียกชื่อช่วงว่าเป็นการตามใจท่านคำถามไม่ว่าจะเรื่องใดแบ่งปันยังไงคุณอาตมาก็มีคำถามอยู่ที่ยังไม่ได้ตอบก็ยังมีอยู่นะคุณใจบางทีเป็นหลายเดือนแล้วต้องไปหาข้อมูลอะไรนั่นนี่ท่านผู้ชมผู้ฟังอะไรที่ส่งมาแล้วก็รอซะหน่อยหนึ่งหรือบางคำถามอาจจะตอบเร็วเพราะว่าไม่ต้องหาข้อมูลมากก็จะนำมาพูดคุยกันอันนี้คือในทุกวันอาทิตย์เราจะมาพูดคุยกันในจุดนี ้ ทีนี้ในวันเสาร์เมื่อวานนี้ที่เราคุยกับคุณเตือนใจมานั่นก็เป็นช่วงที่เราจะนำพระไตรปิฎกมาอธิบายไปทีละข้อทีละหน้าทีละเล่มกันไปแล้วก็เรียกชื่อช่วงว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกส่วนในวันจันทร์นี่ก็จะเป็นการนำปัญหาชีวิตที่เรามีอยู่ในชีวิตประจำวันอาจจะเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องการเงินบ้างเรื่องการทำงานบ้างในแต่ละสัปดาห์ก็จะวนในปัญหาเหล่านี้ไปพูดเรื่องนี้บ้างของจุดนั้นคนนี้คนนี้เป็นงี้ก็จะเราจะสามารถนำธรรมะอะไรมาปรับใช้กันได้ในจุดนี้ก็เราเรียกว่าสมการชีวิตเพราะมันเหมือนเป็นปมในชีวิตที่เราจะต้องคลี่คลายออกจะปรับสมการยังไงแก้ไขยังไงโซลูชันทางออกจะเป็นยังไงในแนวทางธรรมะได้นี่คือในวันจันทร ์ ช่วงในวันอังคารเนี่ยก็จะเน้นมาว่าคุณนั่งสมาธิเลยนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมไป1ชั่วโมงเต็มประมาณสัก50นาทีเป็นอย่างน้อยนี่เพื่อให้ได้ปฏิบัติกันเต็มๆนี่คือเน้นนั่งสมาธินี่คือวันจันทร ์เป็นวันปฏิบัตินะเจ้าค่ะอัง คารส่วนเอาเข้าไปวันอังคารส่วนในวันพุธก็จะอธิบายออกไปจากตัวแม่บทคำสอนเช่นเรื่องสัพพุริสธรรมเป็นยังไงธรรมะหมวด5หมวด4อิทธิบาท4เป็นยังไงก็จะเอาข้อพวกเนี้ยมาอธิบายออกไปในลักษณะที่จะนำไปใช้งานได้แล้วก็เรียกว่าใต้ร่มโพธิบทส่วนวันพฤหัสก็จะนำพระสูตรมาอ่านให้ฟังจะมีอธิบายนิดหน่อยแต่จะเป็นหลักๆ ก็คือจะให้ฟังพระสูตรยาวกันไปเลยเราก็เรียกชื่อช่วงว่าคลังพระสูตรส่วนในวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาเบาๆจะเป็นนิทานชาดกนิทานธรรมบทเป็นเรื่องราวที่ประกอบกันกับในตัวพระสูตรหรือว่าบางทีในช่วงสัปดาห์เงี้ยอย่างวันก่อนเนี่ยคุยคุณเดินใจเรื่องของท่านพระสิบลีที่ท่านได้เคยทำร่วมอยู่ในอาสาทิสถานแล้วอาสาทิสถานเป็นยังไงในวันศุกร์นั้นเนี่ยอาจารย์ภาพก็เลยได้นำเรื่องเกี่ยวกับอาสาทิสถานมาอ่านให้ฟังเป็นนิทานธรรมบทอย่างเงี้ยก็จะมาประกอบกัน ให้สอดคล้องกันไปนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ จะได้เข้าใจกันมากขึ้น หรือวันก่อนเราพูดถึงเรื่องของท่านพระเรวัตที่เป็นสามเณรมีฤทธิ์ก็มีสามเณรอื่นๆที่มีฤทธิ์มากเหมือนกันเช่นจุมนะสามเณรเรวัตสามเณรบัณฑิตสามเณรพวกนี้ท่านก็มีฤทธิ์มีความรู้ก็เอาเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมาให้ฟังกันนั่นคือในวันศุกร ์ เป็นช่วงของนิทานปรนนา น่าสนใจมากเลย ซึ่งในรายการของเราเนี่ยที่ในทั้ง7วันก็จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไปเนี่ยท่านผู้ชมทั้งฟังเนี่ยสามารถที่จะรับชมรับฟังได้ในระบบของพอดแคสต์ในระบบของพอดแคสต์ซึ่งถ้าในเครื่องที่มีโปรแกรมมันต้องโหลดโปรแกรมถ้าในระบบของ iOS ก็ใช้พอดแคสต์เนี่ยหาจากคำว่าหายโศกนะฮะจากคำว่าหายโศกหรือว่าป่าดอนไฮโศก ส่วนในหรือรายการธรรมรับรุ่นก็ได้เสิร์ชหาตามนี้ก็จะมี7รายการสามารถ subscribe ได้ในพอดแคสต์ส่วนในของระบบ Android ก็ไปใช้Google Podcast ก็ได้เสิร์ชก็มาหายโศกเสิร์ชก็มาวัดปัตตานีหายโศกเสิร์ชก็มารายการธรรมรับรุ่นนี่ก็จะเจอข้อมูลก็เจอรายการ subscribe ได้เลยพอถึงเวลาปุ๊บข้อมูลก็จะดูดมาอยู่ในโทรศัพท์เราทันที อย่างนี้นะต้องขอบคุณเทคโนโลยีอันทันสมัยนะเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆๆซึ่งอันนี้เขา ทำให้เราเจ้าค่ะจัดรายการง่ายขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายเขาเรียกว่ามีความหลากหลายในการใช้มีเดียต่างๆหรือว่าสื่อด้านต่างๆหรือเฉพาะยิ่งโซเชียลมีเดียนะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังที่อาจจะยังไม่ค่อยสะดวกก็รับฟังทางเว็บไซต์ยังได้อยู่ไปที่เว็บไซต์ peerthamma.com เนี่ยก็จะมีข้อมูลดาวน์โหลดเสียงได้ฟังโหลดผ่านทางโทรศัพท์มือถืออะไรที่ตัวเองสะดวกได ้เจ้าค่ะ อันนี้คือรายการของเราในช่วงทั้งหมดเลยในตลอด7วันแล้วก็ถ้ามีข้อแนะนำปรับปรุงเสนอแนะอยากฟังเรื่องราวอะไรเป็นพิเศษก็ติดต่อกันมาโดยสามารถเขียนเป็นจดหมายได้นะก็มีจดหมายจากท่านต่างๆในส่งมาโดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าทางเว็บไซต์ peerthamma.com นี่ก็สามารถติดต่อได้ตรงมุมด้านบนขวาเนี่ยก็จะมีหรือด้านล่างก็ด้วยก็จะมีที่ให้ใส่ข้อความอะไรต่างๆหรือทาง Facebook Fanpage เราก็มีที่ Fanpage เปียวธรรมะติดต่อกับทางรายการได้เจริญพร เจ้าค่ะก็เรียกว่าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนนี่เป็นยงอยากจะเรียกว่าเป็นพระที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาทำงานหนักที่สุดแหละ7วันนี้ไม่เคยหยุดเลยนะเจ้าค่ะมา9ปีแล้วตั้งแต่เริ่มจัดรายการ ใช่ๆก็มีลูกศิษย์ลูกหาช่วยคุณใจคือตัวนวาเนี่ยก็บันทึกเสียงใช่ไหมตัดต่อเสียงอัพโหลดชวนลูกศิษย์นี่ก็ช่วยทางด้านทำเว็บไซต์ทำข้อมูลอะไรต่างๆนี่ทำให้งานมันออกมาดีพอมีคนช่วยเหลือจุดนั้นจุดนี้อาตมาก็ทำงานได้เต็มที่มากขึ้นก็ไปได้ไปได้เชิญบ้าง เจ้าค่ะอันนี้เราต้องขอบคุณทางทีมงานน้องๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวทด้วยใช่ไหมครับ ใช่ใช่ อาจารย์มีน้องทรงพล สมบูรณ์ชูเวศคุณนันทคมแล้วก็ตอนนี้คุณมีคุณปวริศมาช่วยร่วมเพิ่มเติมทำให้ท่านผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุเนี่ยคือธรรมภาพนี่ก็อัดเสียงไว้แต่ถ้าไม่ใช่รายการสดก็จะอัดเสียงไว้ก่อนเสร็จแล้วก็อัพโหลดส่งให้ทางสวทสวทเขาเอาไปกระจายทั่วประเทศนี่ก็เป็นจุดนั้นพออัพให้เสร็จปุ๊บทางทีมงานทางเว็บไซต์ก็เอาออกทางเว็บไซต์ใส่ข้อมูลอะไรต่างๆให้เรียบร้อยก็ไปได้ เจ้าค่ะเรียกว่าร่วมมือร่วมใจกันจริงๆที่จะทำรายการธรรมารัปรุณนี้ให้ยืนยงต่อไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้อีกนานๆแหละ9ปีโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนยังต่อไปอีกเป็นหลายสิบปีที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาร่วมกันนะเจ้าคะ เดี๋ยวม าโยมอยากจะขอกราบนมัสการเรียนถามถึงตรงนี้นิดนึงหลายท่านฟังแล้วก็รู้จักวัดป่าดอนหายโศกเนี่ยจากรายการธรรมรัปรุณหลายท่านอาจจะทราบว่าทางวัดป่าดอนหายโศกเนี่ยเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือแหล่งปฏิบัติธรรมอย่างเป็นทางการของกรมการศาสนานะเจ้าคะเป็นแหล่งที่5ของจังหวัดอุดรธานีทีนี้ถ้าสนใจที่จะไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์ในการอบรมจะสามารถติดตามรับทราบได้จากไหนเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ย้ำอีกนิดนึงเจ ้ าค ่ ะ นอกจากที่ peerthamma.com ที่ว่าเป็นหลักในการที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะใช้ฟังธรรมได้เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรือว่าวัดป่าดอนหายโศกเนี่ยวัดป่าดอนหายโศกเนี่ยเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่5ซึ่งประกาศโดยทางมหาเถรสมาคมแล้วก็รับรองด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่5ก็สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ wpdhs.org WP ย่อมาจากวัดป่า DHS ก็ .dhso.org แล้วก็ดูข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมการสมัครทางออนไลน์ดูได้ที่เว็บไซต์นี ้ก็สมัครได้ง่ายได้เลยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์สามารถสมัครออนไลน์เลย สมัครออนไลน์ได้เลยใช่ใช่ เจ้าค่ะทีนี้พอเขาสมัครเข้ามาแล้วทางวัดหรือพระอาจารย์จะดำเนินการยังไงต่อไปเจ้าค่ะโอกาสเรียนถามตรงนี้เผื่อคนสนใจจะได้ทราบกันเจ้าค ่ ะ เมื่ออ่านข้อมูลระเบียบการอะไรต่างๆเข้าใจแล้วดูตารางเวลาที่เหมาะสมที่ตัวเองจะเดินทางมาได้แล้ว สมัครเรียบร้อยแล้วจบนี้ปุ๊บนี ่ อาตมาก็จะโทรไปยืนยันในช่วงประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ก่อนจะเดินทางยืนยันว่าเดินทางมาแน่ไหมคือถ้าเราสมัครทางเว็บไซต์ได้เนี่ยก็ถือว่ามีที่ละยังว่างอยู ่ ถ้ามันเต็มปุ๊บก็จะปิดทันทีก็จะสมัครทางออนไลน์ไม่ได้เลยทีนี้ถ้ายังสมัครทางออนไลน์ได้คือยังมีที่ว่างอยู่แล้วเมื่อสมัครเรียบร้อยอาตมาก็จะโทรไปยืนยันหนึ่งสัปดาห์ก่อนการเดินทางนี่นะแล้วก็เตรียมข้าวของอะไรต่างๆก็มาปฏิบัติได้ อืมเจ้าค่ะทีนี้การมาปฏิบัติของวัดป่าดอนไหโศกนี่จะเป็นการปฏิบัติที่เคร่งครัดมากๆเลยรวมเวลาทั้งหมด7วันถูกไหมเจ้า ค่ะ7วันใช่7วันนี่คืออยู่วัดเต็มเลยนะ7วัน7คืนปกติเนี่ยเราไปวัดเนี่ยวันไปไม่นับวันกลับไม่คิดถ้ารวมวันไปกลับด้วยก็9วันเดินทางมาไม่นับวันรุ่งขึ้นนับ1 2 3 4 6 7 8วันที่8เดินทางกลับไม่นับนับเฉพาะช่วงที่อยู่วัดเต็มๆนี่7วัน7คืนเจ็ดวันเจ็ดคืน แล้ว ก็เป็นการปฏิบัติแบบปิดวาจาด้วยคือไม่มีการพูดคุยให้อยู่กับตนเองเจ้าค่ะ ที่ พระอาจารย์อธิบายตรงนี้นิดนึงเจ้าค่ะ ที่พระอาจารย์ให้สอนเราก็ใช้หลักการหลีกเร้นก็การหลีกเร้นคือการหลีกเร้นเนี่ยสมัยก่อนตอนที่พระพุทธเจ้าอยู่มันก็ไม่ยากคือไปอยู่ป่าตามราวป่ามันก็เงียบเหงาเงียบสงบดีทีนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยป่าที่เป็นแบบนั้นมันไม่มีแล้วที่จะให้ไปอยู่ได้หรือมีอยู่แต่เขาก็ไม่ให้เราเข้าไปก็เลยว่าเอางั้นเขาก็ให้มีกฎการนิ่งนะกฎการที่จะไม่พูดคุยกันเราเรียกว่ากฎการหลีกเร้นโดยที่ว่าเราจะให้อยู่หนึ่งห้องหนึ่งคนหนึ่งห้องหนึ่งคนหรือถ้าเป็นกุฏิกรรมฐานก็คืออยู่คนเดียวเลยในหลังนั้นไม่ได้อยู่ร่วมกันเป็นแบบห้องกว้างๆแล้วก็อยู่เป็นหลายๆคนอะไรเงี้ยอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็เน้นในการที่จะไม่ติดต่อสื่อสารไม่พูดคุยกันเพื่อให้ได้ปฏิบัติกันอย่างเต็มที่นี่นะแล้วก็มีการฟังธรรมมีการปฏิบัติธรรมถึงเวลากินก็ไปกินถึงเวลานอนก็ไปนอนถึงเวลานั่งสมาธิก็ไปนั่งถึงเวลาเดินก็ไปเดินนี่อันนี้จะทำให้ เดินจงกรมใช่ไหม ใช่จะทำให้การปฏิบัติของเรามีความก้าวหน้าได้แล้วโดยเฉพาะยิ่งท่านที่แบบฟังเทศในรายการธรรมรับรุนหรือทางไหนๆก็ตามอ่ะเรารู้สึกว่ามันดีนะฉันเข้าใจดีนะมันลึกซึ้งดีนะคนประเภทนี้นี่ถ้าได้มาปฏิบัติธรรมนะคุณดวงใจมันจะวิ่งเข้าหากันเลยคือสิ่งที่เรารู้กับสิ่งที่เราได้ยินมาเนี่ยมันจะมาชนกันแล้วจะแบบลึกซึ้งลงไปกว่านี้ลึกซึ้งลงไปกว่านี้แน่นอนอันนี้ก็คือชักชวนเชิญชวนนะถ้ามีเวลาเนี่ยก็ให้มาปฏิบัติกันได้จะเป็นการดีมากเลยนะ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะเจ้าค่ะ ถูกต้องเราไม่ได้เรียกเก็บอันนี้ก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะบริจาคตามที่เห็นสมควร อืมเจ้าค่ะและการบริจาคนี่โยมในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของทางวัดแล้วก็อบรมมาประมาณ10กว่าครั้งแล้วล่ะแม้ว่าระยะนี้ปี2ปีนี้จะไม่ได้เป็นลูกศิษย์ที่ดีคือไม่มีเวลาที่จะไปเข้าคอร์สอบรมของวัดป่าดอนไหโศกนะคะอยากจะเรียนย้ำให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทราบว่าที่วัดป่าดอนไหโศกนั้นเนี่ยความหมายของการว่าทำบุญนี้ก็คือเราจะมีรุ่นพี่ที่เขาอบรมมาก่อนเขาจะแบบว่าทำบุญไว้เพื่อที่จะเป็นค่าอาหารให้เราได้รับประทานในทุกๆวันแล้วก็จะมีขึ้นชื่อในจอว่าใครบ้างที่เป็นเจ้าภาพอาหารดังนั้นการที่เราทำบุญตอนท้ายคอร์สก็คือการที่เราเนี่ยเหมือนทำบุญให้รุ่นน้องๆรุ่นอื่นๆต่อไปเนี่ยได้มีอาหารรับประทานตลอดช่วงการอบรมนะเจ้าค่ะอันนี้โยมขออนุญาตที่แจง เรียนผ่านแต่ทีนี้ก็มาถึงคำถามที่ท่านฟังส่งมาใช่ไหม ได้เจ้าค่ะวันนี้เราคุยกันเยอะนิดนึงสำหรับเรื่องของวัดป่าดอนไหโศกเพราะว่าอยากจะให้รู้จักดีขึ้นนะเจ้าค่ะสำหรับท่านที่เพิ่งมาฟังรายการแล้วก็รู้จักพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็อีกอย่างที่โยมอยากขออนุญาตย้ำตรงนี้ก็คือว่าในการอบรมนั้นเนี่ยมีพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเนี่ยนั่งกำกับอยู่ทุกคาบทุกชั่วโมงตลอด7วันดังนั้นท่านที่จะตั้งใจไปก็ไปได้เลยรับรองว่าสุดยอดจริงๆนะคะก็มาถึงคำถามนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่พระอาจารย์เมตตาจะคัดเลือกมาอันนี้อาจจะตรงกับปัญหาของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านเพราะเป็นเรื่องของภายในครอบครัวนะเจ้าค่ะคุณหลินกราบนมัสการเรียนถามมาเจ้าค่ะคุณหลินบอกว่าอยากจะปรึกษาพระอาจารย์นะเจ้าค่ะเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อของคุณหลินนะเจ้าค่ะคือคุณพ่อของคุณหลินเนี่ยอายุประมาณเกือบจะ65ปีแล้วล่ะคือเกษียณไปแล้ว65ปีนะเจ้าคะแล้วก็ท่านเนี่ยปัจจุบันท่านเป็นโรค ถุงลมโป่งพองนี่เจ้าค่ะแต่ท่านก็ยังติดบุหรี่อยู่มากเลยแล้วก็มักจะแอบคนที่บ้านเนี่ยลงไปสูบในห้องน้ำบ้างสูบในสวนบ้างหรือว่าแอบไปซื้อมาสูบบ้างก็คือคนเป็นโรคถุงลมโป่งพองเนี่ยเขาจะห้ามสูบบุหรี่อีกต่อไปนะเจ้าค่ะเป็นเพราะสูบบุหรี่มากดังนั้นก็จะมีการห้ามแต่ท่านก็จะแอบไปสูบอยู่เป็นประจำเลยแล้วก็สำคัญก็คือท่านมักจะไม่ยอมรับว่าตัวเองไปสูบมานะเจ้าคะอันนี้อาจจะกลัวว่าคนทางบ้านลูกๆจะดุว่าเอาหรือว่าอะไรต่างๆนะเจ้าคะนี้สถานการณ์นี้เนี่ยสร้างความทุกข์ใจให้กับคนในบ้านรวมถึงตัวคุณหลินผู้ถามมาด้วยนะเจ้าคะคุณหลินก็เล่าเท้าความดังนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยทางคุณหลินเองกับน้องสาวเนี่ยก็ได้อ้อนวอนขอร้องให้คุณพ่อเนี่ยเลิกสูบบุหรี่ตั้งแต่ตอนที่ทั้งคุณหลินแล้วก็น้องสาวเนี่ยเด็กๆนะเจ้าคะจนกระทั่งเรียนจบทำงานแล้วคุณพ่อก็ยังไม่เลิกสูบบุหรี่เลยนะเจ้าคะเลยทางคุณหลินเองก็ทั้งพูดจาหวานล้อมอะไรต่างๆรวมทั้งชี้ให้เห็นโทษแล้วก็นำคำแนะนำจากคุณหมอเนี่ยมาย้ำให้คุณพ่อฟังอยู่แล้วแต่ท่านก็ยังไม่สามารถทำให้คุณพ่อเนี่ยเลิกสูบบุหรี่ได้นะคะก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยทำให้คุณหลินเนี่ยคุมสติไม่อยู่เพราะว่าห้ามว่าคุณพ่อไม่ฟังหรือยังสูบอยู่เนี่ยก็มีการโกรธบ้างร้องไห้เสียใจเป็นบางครั้งบางคราวสำหรับเรื่องนี้นะเจ้าคะทีนี้คำถามของคุณหลินที่กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์มาก็คือว่าอยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราจะมีวิธีอย่างไรที่จะโน้มน้าวใจให้คนคนนั้นซึ่งก็หมายถึงคุณพ่อของคุณหลินเนี่ยนะคะเห็นโทษแล้วก็ตระหนักว่าต้องเลิกสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาดแล้วนะเจ้าคะคือจะโน้มน้าวใจยังไงข้อหนึ่งแล้วก็ข้อที่สองก็คือบอกว่ามีวิธีการพูดอย่างไรที่จะทำให้ไม่ต้องขัดกับมรรคแปดข้อสัมมาวาจาและคำตรัสของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับโทษของการบริภาษเพื่อนพรหมจรรย์ซึ่งอันนี้เดี๋ยวพระอาจารย์ต้องอธิบายนะเจ้าคะอันนี้เจ้าค่ะคือคำถามแล้วก็ปัญหาที่คุณหลินได้ถามมาก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนไขข้อข้องใจกันเลยนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ เฉพาะในข้อที่ปัญหาเกี่ยวกับคนในครอบครัวที่ว่าเราอยากเขาเป็นอย่างหนึ่งแต่เราอยากให้เขาเป็นอีกอย่างหนึ่งโอเคนะเพราะเขาไม่เป็นอย่างที่เราต้องการให้เขาเป็นเนี่ยเราก็จะทุกข์ใจทันทีอันนี้แหละนะความทุกข์เนี่ยมีเหตุเกิดขึ้นจากความอยากความทุกข์เนี่ยมีเหตุเกิดขึ้นจากความอยากถ้าเราบอกว่าพ่อจะสูบก็สูบสิไม่เป็นไรก็ไม่มีปัญหาเราก็ไม่ได้ทุกข์ใจในข้อนี้โอเคนะคือเราต้องแยกความทุกข์ใจกับเราก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องกับสุขภาพแยกกันก่อนโอเคแน่นอนสูบบุหรี่มันไม่ดีต้องมีปัญหาในสุขภาพเนี่ยทีนี้ไอ้ความทุกข์ใจของเราเนี่ยต้องแยกกันกับปัญหานี้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ทุกข์ใจในเรื่องที่มันจะไม่ได้หนุ่มมันจะเป็นปัญหาอะไรบางทีเราก็ทุกข์ใจอันนั้นแน่นอนเพราะว่าตัณหาใช่ไหมเรื่องที่มันดูเหมือนว่าจะมีปัญหาแล้วเราก็ทุกข์ใจเนี่ยอันนั้นก็ต้องเป็นเพราะตัณหาเหมือนกันโอเคนะทีนี้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะไม่ได้แก้ไขได้ด้วยตัณหาความอยากแน่นอนโอเคยิ่งถ้าเราอยากมากปัญหายิ่งเพิ่มโอเคถ้าเราไม่อยากคือเราจะอยากหรือจะไม่อยากมันไม่แน่ว่าปัญหานี้มันจะแก้ได้ที่ว่าพ่อสูบบุหรี่ถ้าเรายิ่งแต่ที่แน่ๆคือถ้าคุณอยากมากคุณจะทุกข์มากถ้าคุณไม่อยากคุณจะไม่ทุกข์แต่ปัญหาไม่รู้จะแก้ได้เปล่ากันนะเอาแยกต่างหากไว้ถ้าสมมติว่าพ่อคนอื่นดูพ่อคนอื่นพ่อของคนข้างบ้านสมมติเขาสูบบุหรี่แล้วคุณทุกข์ใจปะ ไม่ถูกใจ ไม่แคร์ด้วยซ้ำว่า ไม่ใช่พ่อเรา ไม่ใช่พ่อเราทำไมถึงต้องมาเป็นพ่อคนนี้ก็พ่อเราอ่ะนึกออกมั้ยเป็นของเราเราก็ถึงทุกข์ใจอันนี้ก็ธรรมดาธรรมดาพอทุกข์มากนี่มันยิ่งจะต้องได้แบบว่าได้พูดห้ำหั่นกันแต่วันนี้จะเริ่มไม่ดีจะเริ่มไม่ดีตรงที่ว่าทำไมบอกตั้งกี่รอบแล้วเนี่ยเริ่มขึ้นเสียงเราเริ่มโกรธละเพราะว่าเรามีความอยากปุ๊บเนี่ยเราจะมีความไม่พอใจโทรศัพท์ก็ตามมาด้วยอ้าวทำไมจับได้ว่าจับได้ค่าหนังค่าเขาแล้วยังปฏิเสธดีอย่างเงี้ยแหมมันโกรธมันโกรธใช่ปะโกรธก็ต้องได้ด่ากันมันก็ต้องเป็นมิจฉาวาจามิจฉาวาจาก็ไม่ดี ไม่ดีแล้วไม่ได้แน่ใจด้วยว่าด้วยมิจฉาวาจาคือหรือคุณด่าเนี่ยคุณจะแก้ปัญหานี้ได้ไม่แน่แต่ที่แน่ๆคุณเอาบาปไปก่อนแล้วก้อนหนึ่งที่แน่ๆคุณทุกข์ไปแล้วก็ดอกหนึ่งแต่คิดเรื่องนี้อีกตั้งแต่เด็กก็ทุกข์มาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังทุกข์อยู่เพราะว่าก็มีความหลายดอกแล้วด้วย ลูกศรใช่ค่ะ แล้วก็บางทีต้องได้ด่ากันแล้วก็ด่ากันนี่เพราะอะไรเพราะว่าเขาโกหกเอาเขาโกหกเราก็เลยจึงต้องด่าเขาซึ่งการด่ามันไม่ได้จะแก้ปัญหาเรื่องความโกหกได้นะ ค ือสมมติว่าของสกปรกคุณจะเอาของสกปรกเขาไปล้างให้มันสะอาดมันไม่ได้มันไม่ได้มันอาจจะได้อยู่แรกๆแต่มันก็ไม่ได้ในระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแก้ปัญหากุลที่กับที่ปัญหามันเกิดปัญหามันเกิดที่จิตของเราที่ว่าเราทุกข์ใจเนี่ยเราต้องแก้ที่ตรงตัณหาตรงตัณหาปัญหาที่จะเกิดกับพ่อที่มาทำไมถึงสูบบุหรี่มากมันก็ต้องแก้ที่ตัวพ่อใช่ไหมแก้ที่ตัวพ่อว่าท่านจะจัดการจุดนี้ยังไงใช่ยุราอาจจะให้กำลังใจได้เพราะว่าคนที่จะแบบว่าเลิกบุหรี่เนี่ยเขาต้องมีกำลังใจถ้ากำลังใจเขาสูงเนี่ยมันชั่วเลยตัดได้เลยถ้าคนจะเลิกมันก็เลิกเลยไม่ต้องมารอ20-30ปีแล้วฉันจะค่อยเลิกรอให้ฉันเป็นถุงลมโป่งพองก่อนรอให้คอฉันทะลุออกมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยจะเลิกหรือรอให้ต้องใช้เชือกเครื่องช่วยหายใจก่อนนี่คือถ้าคนจะเลิกมันเลิกเลย เข้าใจไหม ต่อให้ถ้าหรือว่า จิตของเขาใช่ไหมใช่ไหมอา จารย์ใช่ใช่ ว่าตั้งจิตว่าจะเลิกไหม จะเลิกไหมจะเลิกไหมนี่จะทำไหมจะทำจริงไหมถ้าไม่จะไม่ได้ทำจริงเลิกแล้วเลิกแล้วหมดซองนี้จะเลิกไงว่าอย่างนี้นะหมดซองนี้จะเลิกหมดซองนี้จะเลิกก็หมดซองนี้ก็เลิกจริงๆว่าหมดแล้วก็ซื้อซองใหม่มามันก็ต่อกันไปอีกหรือว่าให้หมดคัตตันนี้ก่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆมันก็ต้องไปกลับไปหาใหม่ได้ถ้าคนจะไม่เลิกยังไงมันก็ไม่เลิกก็ต้องมีวิธีที่ว่าเลิกสูบในบ้านก็ได้แต่ไปสูบข้างนอกเนี่ยสูบในสวนนี่สูบในห้องน้ำไม่ใครรู้ก็ไม่เลยเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีกำลังใจเราจะให้กำลังใจก็ได้ซึ่งแน่นอนกำลังใจคุณดูใจมันไม่ได้มาจากจะด่าว่าแล้วให้กำลังใจกันนะเข้าใจไหมคนจะต้องการกำลังใจไม่ใช่ถูกด่าถูกว่าเข้าใจไหมแต่ด้วยเทคนิคอะไรบางอย่างเช่นมันก็มีหลายอย่างอยู่เดี๋ยวจะค่อยพูดต่อไปทีนี้ในการในเรื่องของบุหรี่เนี่ยถ้าเราพูดโดยกว้างๆก่อนเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะมีบริการคุณอาจารย์ก็เรียกว่าอะไรไม่รู้ที่บอกว่าโทรไปฮอตไลน์เลิกบุหรี่อะไรเงี้ยนะก็ใช้บริการพวกนั้นช่วยจากสิ่งที่เขามีทรัพยากรอย่างนี้บ้างก็ได ้ ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ว่าช่วยเนี่ยก็ต้องอยู่ที่บุคคลคนนั้นก็ใช่ไหมอยู่ที่บุคคลคนนั้นเพราะว่าที่ว่าโทรไปสายด่วนฮอตไลน์เลิกบุหรี่เนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะเลิกได้ทุกคนบางคนเลิกได้แล้วก็จริงแต่ว่าก็กลับไปติดใหม่นี่นะทีนี้โดยหลักการของไอ้ความที่ว่าบุหรี่หรืออะไรเนี่ยมันจะต้องตกมารวมอยู่ที่ตรงเวทนาคือความรู้สึกสมมติว่าเราคนที่เขาสูบบุหรี่เนี่ยคนที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยเขาก็ไม่รู้เกิดมาก็ไม่สูบบุหรี่แต่ว่าฟังคนที่เขาสูบบุหรี่มาเนี่ยนะเขาเล่าให้ฟังว่าเวลาเขาสูบบุหรี่เนี่ยมันจะมีผัสสะประเภทหนึ่งที่ไม่รู้อะไรบางทีเขาก็อธิบายให้ฟังไม่ได้เช่นควันเช่นความรู้สึกอะไรที่อยู่ในปอดหรือว่าความที่แบบเห็นควันมันวูบๆไปอย่างเงี้ยนะมันเป็นผัสสะที่แบบว่ามันให้เกิดเวทนาในสันติแบบมันต้องการอีกมันต้องการอีกคือติดในเวทนาที่เกิดจากผัสสะแบบนี ้ พอใจในเวทนาแบบนี้พอใจในเวทนาแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เป็นเหมือนกับว่าตัวทริกเกอร์ตัวจุดตัวที่ว่าเป็นจุดเริ่มที่ต้องให้ไปมีพฤติกรรมในการสูบมีพฤติกรรมในการสูบด้วยทริกเกอร์นี้ก็จึงทำให้มีพฤติกรรมนี้เหมือนอย่างสุนัขเนี่ยเขาเคยทำการทดลองคุณใจก็อาหารให้มันกินอาหารมันกินในขณะที่ให้มันกินเนี่ยคุณก็ตีเสียงระฆังงิ่งๆๆสั่นระฆังมันก็น้ำลายไหลเพราะว่ามันได้กินอาหารของมันใช่ไหมทีนี้พอจังหวะที่เขาทำไปเงี้ยสัก 3-4 ครั้ง 3-4 ครั้งพอถึงเวลาวันหลังมาเนี่ยแค่สั่นระฆังงิ่งๆเนี่ยมันจะรู้เลยว่าเป็นเวลาอาหารน้ำลายมันจะไหลก่อนเลยทั้งๆที่ไม่ได้เห็นอาหารไม่ได้กินอาหารมันก็เห็นได้แค่ยินเสียงน้ำลายมันก็มาอันนี้คือเป็นเหมือนกับตัวทริกเกอร์ โดยที่แบบว่ากระตุ้นให้มันแบบว่ามีพฤติกรรมคือการน้ำลายแบบนี ้ ใช่ซึ่งมันอัตโนมัติเลยไม่ได้ว่าต้องได้กลิ่นอาหารไม่ได้กลิ่นไม่ได้ว่าจะต้องเห็นอาหารไม่ได้เห็นแค่ได้ยินเสียงกระดิ่งเนี่ยมันรู้หน้าที่ของมันต้องน้ำลายไหลก่อนพฤติกรรมเป็นแบบนี ้ เพราะฉะนั้นคือเขาจะต้องพยายามที่จะตัดห้ามกำจัดพฤติกรรมพวกนี้ไปตัดไอ้เจ้าตัวกระตุ้นอะไรที่มันจะมากระตุ้นให้เราสูบหนึ่งคือพวกเพื่อนกลุ่มเพื่อนเขาชวนกันสูบหรือเปล่ามันง่ายไงถ้าเพื่อนชวนกันสูบก็สูบด้วยอย่างเงี้ยมันไม่ยากก็ต้องเกี่ยวกับเพื่อนก็เกี่ยวเพื่อนก็ส่วนหนึ่งแล้วยังพฤติกรรมเช่นว่าบางคนเนี่ยสูบเพราะว่าความเครียดหรือว่าสูบเพราะว่ากินอาหารเสร็จปุ๊บมันจะต้องได้สูบอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นตัวกระตุ้นหรือเปล่าแต่ถ้าเรารู้ตัวกระตุ้นพวกนี้เราก็ค่อยไปจัดการว่างั้นต้องตั้งสติไว้อย่างมากเลยพอมีตัวกระตุ้นปึ้งเนี่ยคุณต้องตัดพฤติกรรมตรงนี้ไม่ให้ไปสูบแต่ตัดยังไงตรงนี้แหละที่ว่าต้องใช้พลังจิตอย่างมากใช้กำลังใจอย่างมากซึ่งพลังจิตพลังใจเนี่ยก็คือความเพียรนั่นเองคุณต้องแบบเพียรอย่างมากบางคนจะเลิกแต่พอเจอกระตุ้นอยู่เรื่อยๆไอ้ตัวเรียกว่าสติมูลัสเนี่ยตัวกระตุ้นเนี่ยมันมีอยู่เรื่อยๆทำให้เขาก ็ ลืมไปเขาก็แบบเพลินไปสู้ไม่ไหวกำลังจิตไม่พอหรือบางคนไม่ได้คิดว่าจะต้องมาเลิกด้วยซ้ำก็ฉันยังพอใจในการสูบอยู่ก็ยังพอใจในการสูบอยู่เขาก็จะไม่เลิกทีนี้คนที่ว่าจะเลิกมันเลิกฉับได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องมาพิจารณาเรื่องอะไรเป็นตัวกระตุ้นคือเลิกไปเลยก็ได้เหมือนกันหักดิบไปเลยก็มีเยอะแยะที่ทำได้ทำไมถึงทำได้นั่นหลักการตรงนี้คือต้องสองข้างหนึ่งเห็นโทษสองเห็นประโยชน์เห็นโทษของการสูบเห็นประโยชน์ของการไม่สูบถ้าเขายังเห็นประโยชน์ของการสูบอยู่เขาก็ต้องได้สูบแน่นอนเช่นว่ามันคลายเครียดมันทำให้ความพอใจเกิดสุขเวทนาที่มาพร้อมกันกับการสูบนั้นคือเห็นประโยชน์เนี่ยไม่ใช่ว่าคนมันไม่เห็นโทษนะอย่างสมมติว่าคนสูบบุหรี่เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ว่าบุหรี่มีโทษเขารู้อยู่แต่ว่ามันรู้นิดเดียวคือรู้แบบเขาติดอยู่หน้าซองคุณใจจะไม่รู้อะ เป็น โรค น่ ากลัวมากบางทีทั้งด้านหน้าเลยเป็นภาพที่เป็นคนโรคหลอดลมมันทะลุออกมาอย่างนี้น ะ ทำไมจะไม่เห็นโทษแล้วทำไมจะไม่เห็นประโยชน์การที่ไม่ต้องสูบก็ใช่ไห ม มันไม่ใช่เรื่องโทษเรื่องประโยชน์ของสุขภาพแต่มันเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นถ้าเขายังพอใจยังเห็นประโยชน์ในเวทนาที่เกิดขึ้นนั่นแหละคือประโยชน์ที่เขาจะเห็นเวทนานั้นไม่ใช่เห็นประโยชน์ของการเลิกนะเต็มประโยชน์ของเวทนานั้นถ้าไม่ฉันมีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยการที่ไม่สูบตังหานี่ถ้าไม่ฉันมีความทุกข์เกิดขึ้นนี่มันเป็นเห็นโทษของการที่ไม่ได้สูบเห็นประโยชน์ของการที่ได้สูบเขาเห็นตรงนี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้อ่านหนังสือหรือไม่เขาไม่รู้ว่ามันมีผลทางสุขภาพกายภาพอย่างไรไม่ใช่เขารู้อยู่แต่เพราะเวทนาตรงนี ้ เวทนาที่เชื่อมจิตของเขาเนี่ยให้ติดอยู่กับความรู้สึกไม่ดีทุกขเวทนาที่เกิดจากการไม่ได้สูบเชื่อมจิตของเขาให้ติดกับสุขเวทนาจากการที่ได้สูบ ค่ะ เราจะต้องแก้ตรงนี้แก้หรือปรับสวิตช์ตรงนี้ในการที่จะให้เชื่อมจิตของเขาเนี่ยไปในทุกขเวทนาที่ได้สูบไปในสุขเวทนาที่ไม่ต้องสูบโอเคไหม ยังเห็นข้อดีของการไม่สูบ เดี๋ยวไม่ใช่ข้อดีข้อเสียคุณใจเพราะว่าข้อดีข้อเสียนี่เขาเขียนไว้กันมากมายอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วทีนี้เราจะทำไงให้ไอ้ข้อตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นเวทนาที่เป็นทุกข์ในความที่ได้สูบจะทำไงให้ข้อดีตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นเวทนาที่เป็นสุขที่มาไม่ต้องสูบแยกๆเป็นยังไงดีนะทำความเข้าใจก่อนนะ คือ ข้อดีข้อเสียเป็นข้อมูลใช่ไหมข้อมูลกับความรู้สึกที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ที่เขาได้รับจากการที่ได้สูบหรือไม่ได้สูบจิตใจของเราเนี่ยมันไม่ได้จะไปเข้าใจไอ้ตัวข้อมูลหรอกจิตของเราเนี่ยมันดิบมันตัดสินใจเนี่ยจากอารมณ์ความรู้สึกจากอารมณ์ความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลมีอยู่แต่ถ้าข้อมูลนี้ไม่ได้ไปเชื่อมกันกับทุกขเวทนา ที่เกิดจากการทุกขเวทนาแล้วไปในการสูบเข้าใจไหมถ้าข้อมูลที่มีว่ามันสูบไม่ดียังไงไม่ดียังไงมันไม่ได้ไปเชื่อมกับทุกขเวทนาที่เกิดแล้วให้เกิดขึ้นในขณะที่สูบ เจ้าค่ะ ถ้าข้อมูลที่ว่าข้อดีของการที่คุณจะมีสุขภาพดียังไงเนี่ยไม่ได้ไปเชื่อมกับสุขเวทนาที่เกิดจากการไม่ต้องสูบคุณจะเลิกไม่ได้คุณจะเลิกไม่ได้เอาใหม่ถ้าจะคนที่สูบนี่เขาเป็นยังไงนะเขาก็มีสุขเวทนาเกิดขึ้นในขณะที่เขาสูบเขาจะไม่ได้เห็นทุกขเวทนาในขณะที่เขาสูบไม่เห็นก็เอาสูบมันสูบดีฉันก็สูบไปสิมันจะไปตัดสินใจยากอะไรในขณะที่เขาไม่ได้สูบเขาเจอทุกขเวทนาด้วยซ้ำความเครียดความอะไรต่างทุกขเวทนามันนั่นมาเชื่อมกันกับตรงที่ไม่ได้สูบทุกขเวทนามันนั่นมาเชื่อมกันกับตรงที่ไม่ได้สูบแล้วจะไปไม่สูบทำไมก็สูบซะจะดีกว่า เจ้าค่ะ เข้าใจไหมเราจะทำยังไงให้แทนที่ว่าไอ้ขณะที่ไม่ได้สูบเนี่ยมันไปเชื่อมกับสุขเวทนาแทนขณะที่ได้สูบเนี่ยมันมาเชื่อมกับทุกขเวทนาแทน เจ้าค่ะ อันนี้จะตัดสินใจไม่ยากเลยแล้วถามว่าคนที่เขาหักดิบได้เนี่ยเพราะเขาเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ไงเปลี่ยนเลยโคสูบนี่มันแย่มันไม่ดีไว้มันชั่วเชื่อมกันกับทุกขเวทนาทันทีเลยตอนสูบไม่สูบนี่ดีเชื่อมกันกับสุขเวทนาเดียวนั้นเลยเขาเปลี่ยนได้ทันทีเขาสวิชได้ทันทีเขาเปลี่ยนทันทีก็ทำให้เขาเลิกสูบได้ทันทีโดยที่แบบว่าไม่ต้องแบบมาหมดซองนี้ก่อนนี่ซึ่งประเภทที่ว่าจะตั้งใจจะเลิกแล้วแต่ขออีกสักสองตัวซักซองหนึ่งอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่มีทางเลิกได้แน่นอนเพราะว่าคุณแพ้แต่คุณคิดแล้วว่าขออีกสองตัวนี่คือคุณแพ้ตั้งแต่คุณตั้งใจแล้วซึ่งมันไม่ได้แน่เพราะฉะนั้นทำยังไงเอาถ้าบอกว่าคนที่เขาบอกว่าศึกษามากๆด้วยการศึกษาเนี่ยบางทีทำให้เปลี่ยนความเห็นได้ทิฏฐิอย่างนี้เรากำลังพูดถึงทิฏฐิด้วยการศึกษาข้อมูลมากเช่นศึกษาดูสารคดีนี้มันมากมากมากมากมากมากมากมากทิฏฐิเปลี่ยนได้ทิฏฐิเปลี่ยนได้หรือว่าข้อดีของการที่ว่าสุขภาพจะดีไงศึกษามากมากมากมากมากทิฏฐิเปลี่ยนได้มาเชื่อมกันได้อย่างนี้นะหรือว่าดูเคสของคนที่แบบโอ้โหมันเป็นยังไงแบบไม่ดียังไงป่วยยังไงอะไรเงี้ยแต่ประเด็นคือเขาไม่ได้ไปดูเขาไม่ได้ไปศึกษาข้อนี้เนี่ยจะเป็นประเด็นว่ามันไปน่าเกลียดฉันจะไปดูทําไมฉันไม่ดูหรอกหรือว่าเขาใช้วิธีข่มขู่บังคับในลักษณะที่จะทําให้เขาไม่อยากจะไปดูไม่อยากจะไปศึกษาข้อมูลเหล่านี้ก็เลยทําให้แบบว่าเลิกไม่ได้นี่นะ เจ้าค่ะแต่ในกรณีของคุณพ่อของคุณหลินเนี่ยนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ ก็สูบมาตั้งแต่ยังเรียนไม่จบจนกระทั่งหมายถึงว่าลูกสาวเนี่ยคุณหลินกับน้องเรียนไม่จบจนเรียนจบออกมาทำงานแล้วแสดงว่าสูบยาวนานมากจนกระทั่งปัจจุบันคุณพ่อเป็นถุงลมโป่งพองแล้วนะเจ้าค่ะก็โยมคิดว่าตรงนั้นก็คงจะเป็นด้วยโรคเนี่ยก็ทำให้คุณพ่อทุกขเวทนาทีเดียวล่ะรู้แล้วว่ามันเกิดจากการสูบบุหรี่แต่ท่านก็ยังสูบอยู่เนี่ยเจ้าค่ะเราพอจะใช้ทางอื่นนอกจากกำลังใจอย่างเมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกนะเจ้าค่ะจะใช้ทางธรรมะเข้ามากล่อมกล่าวนี้พอไหวไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ใช่นี่คือจุดที่ว่าเราจะปรับทิฏฐินี่แหละเราจะปรับทิฏฐิให้ทิฏฐินำไปในทางที่ตรงเชื่อมกันว่าพฤติกรรมการสูบเชื่อมกับทุกขเวทนาพฤติกรรมการไม่สูบเชื่อมกับสุขเวทนาเนี่ยอันนี้เราจะปรับทิฏฐิความเห็นตรงนี้มันก็อยู่ที่ตัวเองเพราะว่าทิฏฐิของเขาเนี่ยเราจะแบบไปหมุนทิฏฐิของเขามันไม่ได้เข ้ าใจไหมพี่แต่ว่าเราจะให้ข้อมูลได้แล้วในการที่เขาจะปรับทิฏฐิมันอยู่ที่ตัวของเขาเองคำถามในที่นี้คือว่าอะไรเป็นตัวที่จะให้เขามีความเห็นที่ตั้งตรงอยู่ได ้ เข้าใจไหมอะไรจะเป็นตัวที่ให้เขามีความเห็นที่ตั้งตรงอยู่ได้อันดับหนึ่งอันดับแรกเลยนั่นคือเรื่องของศรัทธาคือความมั่นใจความมั่นใจว่าฉันต้องเลิกได้ฉันต้องเปลี่ยนได้ความมั่นใจในที่นี้คือหมายความว่าถ้าคนไม่อยากจะทำมันก็ทำไม่ได้คำว่าอยากนี่หมายถึงว่าคุณมีฉันทะความพอใจในการที่จะเลิกจะทำเนี่ยนะเอาหนึ่งมีฉันทะสองคุณต้องมีศรัทธาศรัทธาเนี่ยนะคือความพอใจฉันจะเลิกสองศรัทธาเนี่ยทำไมถึงต้องมีศรัทธาคือมั่นใจว่าตัวเองต้องทำได้มั่นใจว่าคนอื่นเขาทำได้ฉันก็ทำได้คือถ้าเราไม่เห็นความจำเป็นเราก็ไม่ทำใช่ไหมฉันท่านี่ทำให้เราเห็นความจำเป็นเอาเห็นความจำเป็นแล้วคุณจะมีกำลังใจในการจะทำไหม ศรัทธาเนี่ยทำให้เรามีกำลังใจฉันทะเนี่ยทำให้เราเห็นความจำเป็นใช่ไหมในข้อที่หนึ่งสองเราจะมีกำลังใจทำได้คุณต้องมีศรัทธาฉันทะกับศรัทธาจะทำให้มีความจำเป็นและมีกำลังใจกำลังใจในที่นี้เนี่ยก็คือความเพียรในการที่เราจะแบบทำจริงแน่จริงนะคือไม่ได้เลิกไปตามอำนาจของกิเลสความเพียรเนี่ยคือวิริยะเนี่ยหมายถึงความกล้าที่จะเผชิญหน้าคุณชัยกล้าที่จะเผชิญหน้าเผชิญหน้ากับอารมณ์นี ้ อารมณ์ความที่ว่าฉันจะสุขความรู้สึกนี้มันมาแล้วตัวทริกเกอร์มันมาตัวสติมูลัสมันมาตัวกระตุ้นมันมาพอมันมาถึงแล้วเนี่ยเราจะแบบไม่ยอมตามมันนี่คือคุณต้องกล้าเผชิญหน้ากับมันก็จะเหมือนกับอำนาจที่มันมีอยู่ใหญ่มากแล้วเราไปท้าทายอำนาจนี้เราไปเผชิญหน้ากับอำนาจนี้เนี่ยแหละคือความกล้าคือวิริยะแต่ซึ่งถ้าผมว่าคุณไม่มีความกล้าเนี่ยเอามันมาโอ้โหอำนาจนี้ความรู้สึกมันยิ่งใหญ่มากแล้วก็ตามมันไปก็เอาสักตัวหนึ่งก่อนก็แล้วกันอย่างเงี้ยนะพอตัวหนึ่งก็ต่อตัวสองอย่างเงี้ยก็ไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าบอกว่าเราไม่ยอมตามอำนาจมันนี่คือความกล้าคือความเพียรที่เราต้องตั้งเอาไว ้ เราจะตั้งไว้ซึ่งความกล้าความเพียรได้คุณก็ต้องมีศรัทธามีศรัทธาอันนี้คือตัวของผู้ที่ปฏิบัตินั่นแหละจะต้องมีศรัทธาถามว่าคุณจะมีศรัทธาเนี่ยมันจะต้องเกิดจากอะไรเขาจะมีศรัทธาได้ไง ค นก็ต้องเห็นทุกเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นที่ตั้งของศรัทธาทุกเนี่ยเป็นที่ตั้งของศรัทธาม ันก็จึงมาจดกันจุดที่ว่าถ้าคุณเห็นปัญหาว่าไอ้นี่มันเป็นความทุกข์เนี่ยคุณต้องสูบเช่นอะไรเอาถุงลมปมพอมันเป็นทุกข์ให้เห็นอยู่แล้วถ้าทุกขนาดนี้คุณยังไม่เห็นใช่ป่ะแล้วคุณยังไม่สามารถตั้งศรัทธาแล้วคุณยังไม่สามารถทำความเพียรได้ใช่ป่ะมันก็ต่อไปเป็นอะไรที่มันจะหนักกว่าถุงลมปมพอคุณใจมะเร็งปอดขั้นที่สองอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยเป็นมะเร็งปอดกันที่สองโอ้โหนี่ทุกมากขึ้นนะเนี่ยคุณต้องไปเคมีคุณต้องกินยาบางทีมันก็อ้วกมันก็อาเจียนก็เห็นทุกขึ้นมาก็จะทำให้มีอะไรทุกเป็นที่ตั้งของอะไรศรัทธาศรัทธาต่อไปก็จะทำให้มีความเพียรอย่างเงี้ยแหละในรัฐมนตรีของสิงคโปร์คนก่อนๆชื่อลีคนยูคุณใจ เจ้าค ่ ะ คุณลีคนยูเนี่ยเคยเล่าไว้ในประวัติของท่านบอกว่าสู้บริษัทมากตอนแรกสูบบุหรี่จัดมากตั้งแต่เป็นหนุ่มมาเลยนะสูบบุหรี่จัดมากเนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งต้องขึ้นปราศัยโหแล้วไอจนกระทั่งแบบพูดไม่ได้ เจ้า ค่ะเลยมารู้เลยว่าโอ้โหถ้าผมว่าฉันสูบบุหรี่ต่อไปนี่นะฉันจะต้องพูดไม่ได้แน่นอนเลิกเลยดิบขาดเลิกจบ หักดิบเลย จบเลย เลิกสูบทันที เพราะอะไรทุกที่เขาเห็นจากอะไรอนาคตที่เขาโปรเจกต์มาต่อไปและต่อไปนี่มันจะไม่ได้เลยนะเอาทุกทั้งหมดที่เราจะเห็นจากต่อไปเนี่ยมารวมกันในจุดนี้ตึมเลยใช่ป่ะทุกมันมากพอมากเสร็จปุ๊บศรัทธาเกิดทันทีความเพียรเกิดทันทีตึมโอเคหลวงพ่อคุณใหญ่หลวงพ่อดร.สารานี ่ เมื่อก่อนนั้นก็สูบบุหรี ่ ตอนเป็นพระหนุ่มๆเนี่ยนะสูบบุหรี่ท่านเล่าให้ฟังว่าเวลานั่งสมาธิลงไปนั่งสมาธิลงไปจิตจะสงบนี่นู้นก็จะมีเสียงขึ้นมาสูบบุหรี่ก่อนสูบบุหรี่ก่อน หรอใช่ป่ะ สูบบุหรี่ก่อน เสียงขึ้นมา เสียงขึ้นมาไปจิตไม่เป็นสมาธิเลย เจ้าค ่ ะ โอ้ยเราจะบวชมานี่จะเอาอะไรเนี่ยจะบุหรี่นี่จะเอาอะไรเนี ่ ยเลิกเลยจบเลยคือแบบตั้งแต่วันนั้นไม่สูบอีก อย่างเงี้ย ก็เลิกได้เพราะอะไรเพราะคุณเห็นทุกข์ไงทุกข์ตรงไหนทุกข์ตรงที่คิดว่าโอ้เราจะบวชมาเอาอะไรนี่ก็จุดหนึ่งถ้าเราไม่เห็นทุกข์ในความที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่เนี่ยคุณเลิกไม่ได้อยู่แล้วคุณเลิกไม่ได้ตรงที่เห็นทุกข์เนี่ยคือโทษของมันนั่นเองเราจะจึงเริ่มที่จะเอาทุกขเวทนามาเชื่อมกันกับการสูบบุหรี่นั้นถ้าเราไม่สามารถเห็นตรงนี้ได้นั่นคือปัญญาต้องใช้ปัญญาไล่มาก่อนนะคุณจะมีกำลังใจในการที่จะตัดมันได้เลยใช่ไหมนี่คือวิริยะใช่ป่ะคุณต้องมีศรัทธาใช่ป่ะคุณจะมีศรัทธาอะไรเป็นที่ตั้งของศรัทธาคือทุกข์ไงทุกข์เป็นที่ตั้งของศรัทธาคุณจะมีศรัทธาอะไรเป็นขออภัยคุณจะมีทุกข์คุณจะเห็นทุกข์ได้ยังไงเพราะว่าทุกข์เนี่ยเราเจอกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่ไม่เห็นน่ะก็สบายสบายชิวๆก็ยังชอบอยู่คุณจะเห็นทุกข์ได้คุณต้องมีปัญญาก็อย่างคุณต้องมีปัญญาในระดับที่ว่าเห็นทุกข์ได้เห็นทุกข์ได้ก็จะตั้งศรัทธาได้พอตั้งศรัทธาได้วิริยะคือความเพียรก็มีได้ มีอยู่ได้ความเพียรได้ทําอะไรก็ได้ในโลกนี้เลิกบุหรี่ก็ได้ทําอย่างอื่นก็ได้นี่นะ คำถามว่าสําเร็จหมดนะคะ ใช่ๆคําถามในที่นี้คือว่าแล้วคุณจะทําไงให้เกิดปัญญาได้อ่ะเกิดมั้ยลูกช่วยได้ไหมได้สิในทุกทั้งหมดทุกขั้นตอนเนี่ยช่วยได้อยู่แล้วถามว่าเห็นทุกอย่างเงี้ยถ้าเราจะอาศัยการด่าว่าว่าเนี่ยไม่เห็นเหรอว่ามันจะอายุมันจะสั้นเข้านะพอเราพูดอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวเขาก็หาว่าเราแช่งอีกเอานี่มันแช่งให้พ่อตายไวดีกว่าเขาก็ยิ่งจะไม่ทำจะไม่ได้จะตั้งศรัทธาจะไม่ได้ตั้งความพอใจได้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคุณจะมีปัญญาคุณใจเขาต้องจิตต้องเป็นสมาธิอ่ะจิตต้องแบบว่านุ่มต้องอ่อนต้องเป็นอารมณ์มันเดียวถ้าเราด่าอยู่มากมันแข็งกระด้างมันก็ไม่ได้ก็อย่างนั้นเรายิ่งจะทุกข์หนักครอบครัวบางทีก็แตกกันคือนี่เรื่องสุบรีนี่ยังโอเคถ้าเป็นเรื่องอื่นๆที่แบบว่ามันละเอียดอ่อนมากกว่านี้เนี่ยรักกันจริงแต่ด่ากันเอ้าทำไมรักกันแล้วด่ากันมันก็ไม่ได้เรื่องใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาเราจึงต้องเชื่อมกลับมาที่ตัวเราไอ้ถ้าดังนั้นตัวเราเนี่ยจะช่วยได้ในคำถามที่บอกว่าเราจะโน้มน้าวใจเขาให้เห็นโทษและตระหนักว่าต้องเลิกบุหรี่ได้อย่างไรคือในทุกขั้นตอนตรงนี้เลยนี่คือเป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะว่าคุณจะมีวิริยะได้คุณต้องมีศรัทธาใช่ไหมคุณจะมีศรัทธาได้คุณจะต้องเห็นทุกข์ทุกข์เป็นที่ตั้งของศรัทธาคนเราจะเห็นทุกข์ได้คุณต้องมีปัญญาซึ่งในนั้นจุดที่จะให้เขาเกิดปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะต้องเป็นสมาธิคุณจะเห็นทุกข์ว่ารู้ว่านี้เป็นทุกข์อะไรให้ข้อมูลก็มีศรัทธาในการที่จะทำจริงแน่ๆจริงเราให้กำลังใจนี่ถามว่าไอ้ที่ว่าจะให้เกิดปัญญาให้ข้อมูลให้กำลังใจพวกเนี้ยมันจะด่ากันนี่ไม่ได้ต้องชนิดว่าพูดดีๆกันทีนี้ว่าวิธีการที่จะไม่ให้ขัดหลักการกับเรื่องของมิจฉาวาจาอย่างเช่นว่าเราอาจจะไม่ได้พูดด่าเขาแค่ว่าบางทีเราพูดด้วยภาษาสุภาพด่านี่หมายถึงเป็นภาษาที่ไม่สุภาพเนี่ยนะเป็นภาษาแบบสมัยพ่อขุนรามเนี่ยเอามาใช้อย่างเงี้ยมันไม่ต้องถึงขนาดไหนก็ได้แค่ว่าบางทีเราพูดด้วยคำสุภาพวาจาที่เป็นภาษาปัจจุบันที่เขาใช้กันแต่ว่าถ้ามันทิ่มแทงแล้วให้เขาเนี่ยจิตหลุดออกจากสมาธินี่ก็ถือว่าเป็นวาจาหยาบแล้วถือเป็นวาจาหยาบแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่พูดเรื่องแบบนั้นทีนี้ว่าไอ้คำพูดวาจาที่พูดไปแบบนั้นเนี่ยมันง่ายไงในการที่จะมาใช้เพราะเราอยู่ในการมาพบอยู่ในการมาพบก็เอาเครื่องมือของกามเครื่องมือของมารเนี่ยมาใช้มันง่ายพูดด่ากันทิ่มแทงกันแล้วก็เหมือนกับกลายเป็นลักษณะสาปแช่งกันก็จะไม่เวิร์กจะไม่ได้แล้วก็บางทีลามไปเรื่องอื่นก็จะทำให้ครอบครัวแตกแยกกันไปอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มจากจุดที่ดีอันนี้จุดที่ดีจะเริ่มทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีไปได้ เจ้าค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของปัญหาอันนี้เนี่ยผู้ถามคือเป็นลูกด้วยนะเจ้าค่ะลูกเนี่ยก็เรียกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ที่มีบุญคุณล้นกล้าล้นกระหม่อมว่าอย่างนั้นเถอะนะเจ้าค่ะดังนั้นเนี่ยคนในฐานะของคนเป็นลูกเนี่ยจะไปก้าวล่วงคุณพ่อคุณแม่แบบนั้นก็คงจะไม่ได้ดังนั้นทางที่ดีสุดก็คือให้กำลังใจท่านชี้ให้เห็นถึงโทษและโยมคิดว่าทางจะแก้ได้อันหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ เมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกแล้วว่าอยู่ที่จิตของคนที่จะต้องการเลิกดังนั้นทำไงคุณหลินผู้ถามเนี่ยก็คงจะต้องโน้มน้าวหรือว่าเอาเทปตอนนี้แหละให้คุณพ่อฟังให้ท่านเห็นให้ท่านมีกำลังใจเจ้าค่ะมีศรัทธาที่จะเลิกเพื่อจะได้อยู่กับลูกๆให้นานๆที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคงต้องเอาน้ำเย็นเข้าลูกมั้งเจ้าค่ะพระอาจารย์นี่ค่ะ ใช่คนเราจะเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่จะยั่งยืนแล้วก็ต่อเนื่องได้เนี่ยก็ต้องมาจากเหตุที่เป็นในทางกุศล ค ือถ้าอาศัยว่าบังคับเอาเนี่ยก็ดูสิว่าคุกมันก็มีมากมายคนที่ถูกลงโทษแล้วกลับเข้าสู่สังคมก็ยังทำความผิดก็มี แล้วก ็กลับเข้าไปคุกอีกซึ่งก็การที่ว่าใช้ทางลบในการลงโทษเนี่ยมันก็ได้ผลอยู่แต่น้อยเราต้องใช้ทางบวกในการที่จะจูงใจจูงใจก็ใช้ทุกวิธีเรื่องการสูบบุหรี่นี่ก็จุดหนึ่งนะทีนี้ว่าอาจารย์ภาพอยากจะเน้นย้ำไปใน เรื่องอื่นๆที่จะมีความสำคัญมากกว่าอย่างพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องของศีลศรัทธาจาคะปัญญาเนี่ยศรัทธาศีลจาคะปัญญาเนี่ยท่านมีไหมมีไหมศรัทธามีไหมปัญญามีไหมเพราะว่าถ้าปัญญามีเนี่ยมันมาเสริมตรงนี้ได้ศรัทธามีมันเสริมตรงนั้นได ้ พลังกำลังจิตมีมากได้ไอ้เรื่องสูบบุหรี่เนี่ยมันเป็นปลายๆแล้วเป็นแบบเป็นพฤติกรรมที่ออกมาทางภายนอกแล้วแต่จิตใจของท่านเนี่ยเป็นยังไงถ้ามีศีลถ้าไม่มีศีลเนี่ยจะให้มามีความสบายใจจิตใจจะเป็นสมาธิมีกำลังใจบางทีมันก็อยากมากเพราะนั้นเนี่ยเราดูเรื่องสำคัญก่อนสมมุติว่าถ้าต่อให้เริ่มบุหรี่ได้แต่ว่าถ้าผิดศีลหรือว่าศรัทธาไม่มีจาคะไม่ได้ทำอย่างเงี้ยไม่ได้ให้ไม่ได้บริจาคโอ้มันยิ่งแย่กว่าอีกนะเราดันไปซ่อมจุดที่แบบมีสาระน้อยไม่ได้ซ่อมจุดที่มีสาระมาก เจ้าค่ะ เพราะอะไรเพราะว่าคุณตายในบุหรี่สักตัวเดียวคุณก็ออกไปไม่ได้ เจ้าค่ะ ปอดที่ว่ามีปัญหาคุณยังคงทิ้งไว้ให้เขาเผาเข้าใจไหมปอดก็เผาทิ้งปอดที่ว่ามันจะมีปัญหากับบุหรี่เนี่ยนะก็เผาทิ้งก็ออกไปไม่ได้แต่สิ่งที่จะติดตัวท่านไปได้เนี่ยคือศรัทธาศีลจาคะปัญญานะศรัทธาศีลจาคะปัญญาถ้าบอกว่าไม่มีแล้วตายไปโดยที่ว่าเลิกบุหรี่ได้เนี่ยไม่คุ้มค่าเลยไม่คุ้มค่าเลยสู้นะถ้าสมมตินะถ้ามันจะแลกกันได้เนี่ยช่วยสูบบุหรี่ซะสูบบุหรี่ซะแล้วมีศรัทธาศีลจาคะปัญญามันยังดีกว่า ผ มพูดกับคุณตรงแต่ว่ามันไม่ได้แลกกันได้อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะถ้าคนมีศรัทธาศีลจาคะปัญญาจริงๆเนี่ยนะเขาเลิกบุหรี่ได้เขาถ้าจะเขาก็จะเห็นได้ด้วยปัญญาตัวเองเพราะว่าปัญญามีใช่ไหมเพราะว่าศรัทธามีเนี่ยกำลังใจมันมีทำได้ถ้าจะเลิกก็เลิกได้มันยากแต่ว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมแก่แล้วแก้ยากพฤติกรรมกุศลก็สูงไปแต่ว่ามีศรัทธาศีลจากปัญญานี่สาระสำคัญกว่าเนี่ยเราตรงนี้พอเรารู้เรื่องสาระสำคัญจุดไหนเสร็จปุ๊บตึมเนี่ยเราแก้ตรงนั้นก่อนเพราะเวลาที่เราอยู่เนี่ย65แล้วเนี่ยมันก็เข้าสู่วัยสุดท้ายแล้วเราซ่อมตรงนั้นก่อนพอเราพยายามที่จะปลูกศรัทธาพยายามที่จะมีการให้การบริจาคพยายามที่จะให้มีปัญญานี ่ ด้วยคุณธรรม4อย่างนี้นะเราก็จะก่อให้เกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบุหรี่เนี่ยมันก็เป็นไปได้แน่นี่คือเรื่องราวที่เราจะเกี่ยวข้องกันแล้วก็ให้เห็นจุดที่สำคัญน่ะศรัทธาศีลจักรนี่ปัญญานี่สำคัญกว่าแล้วตัวเราเนี่ยพอเราไปโฟกัสหรือว่าเจาะจงลงไปในเรื่องคุณธรรม4อย่างเนี้ยเราก็จะทุกข์น้อยลงด้วยทุกข์น้อยลงด้วยคือบางทีบางคนทุกข์ในความที่ว่าอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ไม่เป็นใช่ไหมเช่นพ่อไม่มีศรัทธาลูกก็เลยมาทุกข์ไปด้วยเนี่ยแต่เราแก้ถูกจุดด้วยว่าเอางั้นเรามีศรัทธาก่อนเรามีสุตตะก่อนเรามีจาคะก่อนมีปัญญาก่อนคนที่มีสุตศีลสุตตะจาคะปัญญาสามารถจะโน้มน้าวคนที่ไม่มีศีลไม่มีสุตตะไม่มีจาคะไม่มีปัญญาให้มีได ้ ให้มีได้คือถ้าเราสมมติเรายังไม่ได้มีศรัทธาแล้วคุณจะไปบอกให้เขามีศรัทธาคือมันยาก เจ้าค่ะ เราก็ต้องมีคุณธรรมใน4ข้อนี ้ตัวคุณหลินเองต้องมีตรงนี้ด้วยใช่ไหมเจ้าคะเริ่มที่ตัวคุณหลินเองแล้วถ้าเผื่อน้องๆหรือว่าน้องสาวก็อาจจะต้องช่วยกันมีตรงเนี้ยมีศีลศรัทธาจาคะปัญญาด้วยตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยไปโน้มน้าวคุณพ่อต่อไป ใช่บ้าน เจ้าค่ะก็โยมขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะที่ได้เมตตาที่จะมาพูดคุยให้คำชี้แนะตอบปัญหาที่คุณหลินได้เขียนถามมาโยมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังในรายการวันนี้นะเจ้าค่ะไม่ว่าจะรับฟังสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือไปดูเทปซ้ำเนี่ยถ้ามีปัญหาเหมือนกันนี้คงจะเก็บไปคิดแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาของตัวเองได้รวมทั้งครอบครัวได้ด้วยหลายท่านอาจจะติดบุหรี่อยู่เลิกไม่ได้ก็ฟังพระอาจารย์วันนี้โยมคิดว่ามีแนวทางเห็นแนวทางแล้วล่ะว่าจะตั้งศรัทธาจาคะปัญญาแล้วก็มีวิริยะอย่างไรสร้างปัญญาให้เห็นทุกเห็นโทษของการสูบบุหรี่หรือว่ามีสิ่งเสพติดนี้ในร่างกายของเราอย่างไรนะเจ้าคะก็คิดว่าวันนี้คงจะสมควรแก่เวลาแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่จะขอนำญาติโยมทั้งหลายกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าคะ ก็หวังใจว่าในวันอาทิตย์หน้าคงจะได้มาตอบเมตตาตอบปัญหาอื่นๆกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณและกราบนมัสการลาทั้งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโรโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไทยโศกเพียงแค่นี้เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ